سورت نحل سلورت یعنم برایات دسوال لسمی پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون وإذا رأى الذین ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون سورة نحل کے رد شرک مطلقا او اثبات توحید بالدلۃ العقلی المتنوعا دارنگی سورت کے باب نعمتونو سورت شپگسیو اول ایسا کی دروی شیاتونو پائی کی اثبات توحید بالدلۃ العقلی دویم ایسا کے زجر و بشارت تخویفو دریم ایسا دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء سلورم ایسا کے کلهم منقادون الاللہ پینزم کے ٹول نعمتو ندا اللہ ندی ندیز این اشپگم ایسا اشپگم باب او پدے کے مختلف حالات دا قیامت بیانی تخویف اخروی ویوم نبعثو من کل امت شہیدا یادا کارا چرا پورتا بکو منگا دار یومت نیو گوا پدے باندے بیا با اجازو نکریشی آکسانو تا چکو فرے کرے رے دا خبرو کولو یا دا عذر پیش کولو ولا هم یستعتبون او نبا آد دا ملامتیا قبولشی کدی زان ملامتا کئی ملامتیا با نقبلی گی یا ولا هم یستعتبون او نبا دی دنیا تا واپس کی کدی واپسی دنیا تا والی ولا هم یستعتبون گنی معنی مفسرین کئی پدے مقام باندی ویزار اللذین ظلموا العذاب احوال د مشرکین و قیامت کے کلاچوینی آکسان چو ظلمے کلے عذاب لرا کلاچ ظالمان با اوینی عذاب فلا یخففوانوم نسپک بنکلی شردین عذاب ولا هم ینظرون او نباد دیتا مولت ورکلیشی فلا یخففو سپک بنکلی شردین عذاب ولا هم ینظرون او نبادی تا محلت ورکلیشی ظالمان چکل عذاب ظالوینی قیامت کے نو عذاب بنسپ کی سورت بقرا او سورت آل عمران کی تیرشیو خالدین فیها لا یخفف عنهم ولا هم ینظرون کفار با ظالمان با میشه په جهنم کې سپک بنګلشی دا غین عذاب او نه باغی تا مهلت ورکلشی فلا یخففو باز رال ورستو راضی کلما خبطناهم کلما خبط زدناهم سعیرا بنی سهیل ہے کلما خبط زدناهم سعیرا ویر کلا چه کم شی ورد جانم زیاد بکو منگ دی لرا دا مانا خالا کرتا که دا مانا غلط را چه کمیگی دلتا ہوئی دریو زینو که فلا یخففو عنهم سپک بنکلیش رده ظالمانو عذاب قیامت که اولتا ہوئی کل ما خبت زدناهم سحیرا آغا بیا منگا آغا جای که ترجمه کهو بیا تا پوسو کا چا آغا ترجمه که بازد دی او دا آغا ایات سمو ناسبت دی او چه کل اور دا جهنم کم شونه منگ بیا خزیات کو ما مقامات وی یو مدرسه که یو استاد سرمات تا پوسو که محر جی کیوه کمیگی نو مادا آیات وی می قرآن کی خوکن و زینو کی راجی فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون سپکیگی بنا عذاب آلتا وی چه کم بشی وینا چه کل آغا دا عذاب آغا کوئلہ کم بشی نو می کوئلہ سکیلتا کوئلہ خو ماو منگ دا خلق بلو محتاجو لرگو تا اللہ بغیر دو کلی وی انشی بلو لے ینا جواب آسانو استاذ میں میجی پنج پیر کی قرآن ہوا ہے استاذ میں دادا بو ہو قرآن ہوا ہی جی ٹھیک دا خالی میں او ہو ترجمہ جی قرآن پنج پیر کی ویل پکار دی دا ٹھیک دا منگ دا چاہ دا علم انکار نکو ہو قرآن نورزی ہو دا حالت دی لزدی جواب سر بیانو ما طالب گیری کې دا الحمدلله زده کړیو باندې کوشش کړې زما د قران سره نهایت مینا او لګونو ما به کتاب بل ال شروع کاو چې ما به چې کتابونه میاړول لومبه به سره قرانو هغه مې لومبه والا بیا مې دا غنه پس نور کتابونه اړول چې شروع مې کولم به ما قران شروع کاو د شپې پټیم کې د شپې به ز پاسې دم ما به خلاصې یادولې ما به ربطونه یادول ما به ترجمه یادولا نن طالب شوق نه کین مینه نه کې ته به چا په زور کې نه ولې نه مینه پیدا کې د الله دی کتاب سره وایزا خدا دې مینه شه دې بغیر دې مینه ګوره قران نزد کېږي ها وایزار را الذین دا ذکر کم ځای لزت دې ما غل ځان د خپل مقام د درس ته ورساو مې ته زمانہ درسونه خراب نشي در زمانہ ځکه یوازې تاسو خو نه پدې کې موږ سره خلک پدې کې شریک دي تربونه را تر سواتا تر پورا تر خیبره تر ملکاندا دا د زیه لاخې خو پرې ده لری لری پورې خلک دې ته داستي او اوري اوري کنا اوري دا د پیر بابا دې ګور ته پوښتنه کوي اوري کنا اوري فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ أَحْوَالُ الْمُشْرِكِينَ قِيَامَتْ کې کله چې ویني ا کسان چې شرک کړي شرکاءهم مدرګاران خپل لرا کله چې مشرکان خپل مدرګاران ویني قیامت کې قالوا نُعْبَدُ رَبَّنَا إِذَا مَغْرَبَ هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ دا کسان دی چې موږ برخدار کړو ها اولای دا کسان دی برخدار زمنګ آغا کو نا چې موږ باو ته ندعو چې غوالي من دوني کې سی واسطانه الله دا خلکو چې موږ بو ته چې غوالي چې رامدد شي فلانیا رامدد شي لو یزان د بغداد شاهی میران امانی ولې لمن ستاره رامدد شي پیروا وا رامدد شي لو یزان رامدد شي حضرت جی خلق انن مخلوق ته سخی بابا افغانستان کی لوی زیارت او دربار هغه د سخی بابا لري ور بنا شوت هسترګه به ولا پټه کړي وي او روان کړي وي او هغه لاند جوړي ها او چې کله حالت به بو ته هغه پټه او دغه به تلره کوي بالکل ټیک شو دا سره ظلم یې کړي او د مخلوق سره ولاند جوړي کله اند جوړي په دې پیسه کې یو لک روپۍ لګي همزه ولا بوزم زه به خرچه کوم خو کو جوړي جوړول نه شي قران ویلی لا فلا ممسکا لها د خلکو دا غلط عقاید دی مخلوق راغې په دې کې دوه خلک اخته ک اور بنا شو غلن کې جوړې دلان تو بابا لري د سترګو بابا لري غلن کو بابا لري دا مخلوق په دې اخته ک په دې مصیبتونو باندې الله موعتل کړي قالو نوای بده ربنا ایز منګرا با ها اولای شرکا ان الذين او کو مسله کې دا د بابا غانو مسله کې دا د زیارتونو مساله کې ها اولاد وګړه چې پدی سه شروع کنه په شرک باندې شروع ده ته شرک په لټ باندې نه چې مونږ کوي خلکو روجي ورکه خلکو روجي او نسه زکاتونه ورکه خیراتونه ورکه شرک او مشرک او دا غي حالت او دا عذاب دا ته پوسټر قران نه وکا قالو ربنا ها اولائے ای زمنګ ربا ها اولائے دا کسان شرکاؤن اللذین برخدار دی زمنگا آ کسان چه منگ بو تچغی والی من دونی کسی واسطانا اللہ منگ بو تچغی والی فالقو الیہم القولا لعوب غرزی ایدانی کان بندگان الیہم دیکھ پلو مریدانو تا القول وینا انکار بو کی انکم لکازبون چی یقین انتاسو خامخا درق جن انکار د نیکانو بندگانو د عبادت د مشرکینو نا انکم لکاذبون چې یقینا تاسو خامخا دروغ جن انکم لکاذبون تاسو دروغ جن نه مریدان بخپلو پیرانو ته وي چې مونږ تاسو عبادت کړو مونږ تاسو په نومونو باندې منښت پېښ کړو مونږ تاسو ته را مدد شي ویلو مولیان بوئی اغمد رگاران بوئی انکم لکازبون یقیناً تاسو خامخا دروغ جن خیر دیکھر انکم لکازبون یقیناً تاسو خامخا دروغ جن تاسو دروغ ہوئے اوینا من خبر جو وعلقو الاللہ یوم ازن سلم ورکو ورکو وعلقو الاللہ یوم ازن سلم او کی بدی دی الله تا پدا ورس کې السلام غاله کې غدل والقوا الى الله او کی بدی دی الله تا والقوا اليه السلام او کی بدی دی الاللہ اللہ تا یوم ایزن پدارز کے اسلم غرق غدل او کی بدی دی اللہ تا سرگردن بکینی دی اللہ تا کم دی او مې باندې دا غوښتل شوی ورته دا سبت سره فالقوا الیهم القول نکبر دی ال وګور دی دی دنه کانو بندګا ها وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ او کی بدی دی اللہ تا یوم ایزن پدارس کے السلام غالک غودل کردن وَزُوَلَّ عَنُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ آرُق بشیر دین آغا مدرگاران جدی جوڑ کریو دا اللہ سرا الَّذِينَ كَفَرُوا وَسُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ آکسان چه کفریو که او بنشو دا اللہ دی کتاب دا اللہ دا دننا وصدوا عن سبيل الله او بنشو د الله دی کتاب نه کفر مکو او د الله دی کتاب نه بنشو نورم بندي زدناهم عذابا فوق العذاب زیاد بکو موږ د لرا عذاب د پاس د عذاب ابل یو کو سماته ویچي رجی یوځه کی باپار سړې کی او خوا کی جمعاتی خلق زی او دی مون نه کی هغه جمعات کی وخت د جمعاتی نسنګا ها گناشتا می اگر چا سوکی نکی اگر تا پتہ لگی کنی امام کی بس کسی دی اگر بیس نقصان بانی مندلی وینا تار می اگر زانا مسئلہ خو قرآن دا فیصلہ کرے دا مودا آیاتو لسولت محمد چی دریو قصانو عمل اللہ نقبلی یو دا کافرو یو دا بندون کو دا اللہ دی کتاب نه خلق منع کئی اگر کلی مفتی ولی ندے خو چې دا الله دی کتاب نه خلق منه کوي هغه هغه عبادت قبول نه دي او درې شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى چې خلاف د پیغمبر او که سره د پوینا سره د پیغمبر او ته معلوم او هغه خلاف کوي نو لای یزر الله شیء او سيحبط اعمالهم عمل برباد دي نو چې دا هغه مولا دا حالت ته یا کفر کوي او یا علی مدد ته چغه وای نو کفر نه دی او یا حدا الله دی کتاب نه خلق منع کوي د دین نه خلق منع کوي او یا د پیغمبر د سنت او ښکارا خلاف کوي د سنت نه پس په جمع دعا شرکیات بدعات شومی ملودا ټول ګندونه دا بیانې مخلوق ته جایز دی نو دی د عمل قبول نه دی دا برباد دی نو اوس باغه ته پته چې په د سکم او په د باندې په زمون کې وای نه مې نه مې ګناګان نه دی چې اغا پای کې څه نقصان وی یو نقصان نه یوسه تارک د مونږ دی د جماعت دی نوبیا خانه ده او چاې کې نقصان ستا یا بدعاتو کې کړلې یا مانینو کې دی د قران او د سنت او د توحید او یا په کفر کې دی نو آپس په مونږ کې یو وسدوا عن سبیل الله او بندې خلق د الله د کتاب د الله د دین نه زدناهم زیاد حکم دې له عذاب زیاد حکومنگ دیل را عذاب فوق العذابی دو پاس دا عذاب ما کانو یفسدون پس سبب داگی چه دی فساد کئی زدنا اوم زیاد حکومنگ دیل را عذاب عذاب بوله سیوا کوم ګور زدناهم بسدهم زیاد بو کوم د عذاب په سبب د بندول د الله د کتاب دا عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب بکفرهم په سبب د کفر دا غي یو عذاب بوله سیوا کوم چې زما د کتاب نه خلق بن کړي امام ابن قیم رحم الله معنا کړی ها او بل عذاب ول سیوا کوم په سبب د کفر باندې پاخر کې بول عذاب سیوا کوم پاخرت کې جزمات دین نه خلق منع کړو او برزخ کې بول د پاسه د عذاب د برزخ چې کفر کړي وي ماکان یفسدون چې فساد کړي فساد دانو چې د الله د کتاب نه خلق منه کوي لوی فساد دانو چې د پیغمبر د سنتو ښکار خلاف کوي بېمانه ويوم نبعث فی کل امه شهیدا یاد کاړه چې دا پورته وکومنګا پړو مت کې یو غوا پاغی بانی من انفسیم دنب سنو داغینا وجه اینا بکا شهیدن او را بولو منگتا لرا شهیدن گوا علا ها اولائی پده کسانو بانی ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شین او را لگلی ما پتا بانی قرآن دا پارا دا وزا حد پارا دا اریوشید امور دا دننا وهو د نو هدایت و رحمه و مهربانی دا و بشرا للمسلمین او زیره ده د پارا دا مسلمانانو الله دې موږ په خپل کتاب باندې پوهږي او الله دې موږ له داغه مقامات زیری راکی څنګه الله ویلی دی زیری بور قوم خزما کتاب زده او دا مخلوق ته ورسوي ها الله دې موږ په خپل کتاب باندې پوهږي خدا الله دې کتاب د بندولو کوشش غوړونه کوي یا ساته اے نارینه او زنانه د الله کتاب عام کوي که زنانه د الله کتاب منه کوي درسونه منه کوي ام سبب د عذاب ګرځي که مفتیان منه کوي که مولیان منه کوي لکه زمونږ د در شروع کی اوس دوره ار څوک به د دې په اړه یو دیوال کیږي څوک به په یو طریقه دیوال جوړیږي څوک به په طریقه دیوال جوړیږي و زبد دوره کومل تسل ده مولیان دا دیوال وو مفتیان وزو پک افتام در تکوما قرآن پک تخیما او فتوی هم در کوم دل حالانکه پتکی نپوی فتو بانی کتا پوستو وکر یو فتوی وزو خواه ازی مفتی نیما او درم دا زعام مفتیان نیو دا مقادر خخلی کی و بعد یو نیم زان مفتی گوٹه جور کرده یی مفتی نی و مفتی گوٹه دا زان جور کرده نور دا مفتیان نوم بدنام کی بیمانا آغا مولا حیب مولا نی خوزان نی ها یو رمال تورتا وکړی او ځان ته مولا ګوټه وای شیخ دانه د دنیا زبر جوړ کړی بڑے ویوالی او نو دوم نه ګن شر کفر بدعات رسوماتو کې اخته چې داغه عت تمام دی بېمانه د دین نوم بدنام کی تبلیغ نوم بدنام کی د دیندارو د شیخانو نوم بدنام کی نه نه نه نه الله دې موږ داسې خلکو نه وساتي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ دنیا خیر خیرسته کړي او آخرت دې ښه زمنګ سهار در شروع کیږي اتمی بجې او ما سوتنه زمنګ دا پاوکم اته بجې